¿Kimon quién es que será? ¿Quién es que será? Ah, ¿qué será que leí? ¿A mí qué crees, pues? ¿Ah? ¿Qué me ha ido? ¿Ah? ¿Ya mon bugulu que bole con nada? ¿Qué ya mugi? ¿Loco tu bole no es bugulu? ¿Loco mon lumu tu bugulu? وكيف انا نك ينسى ليفات ذكره ديكوتدو موم بروم سبحانه وتعالى ويضيع تمي نال امره اي ميرم اي ديغلم حتى مت ينسيه مو فات نفسه بوبم موم سي بوبم فيخسرها بوكو دافي مو بيرت بوبم مو نياك بوبم مو يظلمها مو تون بوبم اعظم الظلم جن جاما جي تون فما ظلمتون العبد جام ربه برمم ولكن وينك zalama mom togn na nafsuho bopam ndax yalla eppunte nak mom bo lu do fason loko def mom du ko yef wa ma zalamuho way togn ko rabbuho bopam baromam walakin way huwa mom allazi moy ki nga xamne zalama mo togn nafsuho bopam Allahu akbar fan yaral ak ben ci faslu muna faslun li ak tek lu buntu la bu tekante lay masala moy al maasi moy yalla yi sababun sabab la lil khuruj ci genn min da'iratul ihsan ci da'iratul ihsan manam kurelu ñi rafetal kon mu ne fan wera ben ak ben musiba yi ne ci bakkar wa min uqubatiha bok ne ci musiba yi ne ci bakkar anna halewer mom bakkar tukhriju ray genn al abdu jambi min da'iratul ihsan ci kurelu ñi rafetal ci kurelu rafetal ge wa tamnaahu ta dakoy xagn sawabal muhsinina yolu koy rafetal nya fa innal yurbur moy al ihsan rafetal dal ak selal idha bashara bu fekente ne dafa takko dafa lambo dafa lalante ak al qalbu kholbi manaho dakoy xagn anil maasi wolif moy yalla dag texe ba day fax ba do moy yalla nit ku su amé selal gu nek ci xolam ak ihsan rafetal gu nek ci xolam koku day tax moy yalla biñu day tax nit ki du moy yalla fa inna liwerbor moy man kep ko xamne abadallah mi ngi jam yalla ka annahu ba melni ko mom yarahu mi ngi gis yalla lam yakun du nek muk zalika lola illa ludul listilai manam ngir notel ak wa notelu zikruhu tuddum tuddu yalla gi mi tuddu yalla manam ak domination tuddu yalla gi nek ci xolam wa mahabbatuhi ak kafelam waxaw fi ak ragalam gi wara jaahi ak yaakaram bi nek ala qalbihi ci xolam bi xaysu ci anam go xamne yasuru day mujju ka annahu nek mom yu shahiduhu mi ngi jakarlok bur yalla subhanahu wa ta'ala diko contempler day mel dafa dafa nek ci mushahada bob di contempler yalla wa zalika te li te lolou yahul day dox baynahu ci digeenti jambi wa bayna iradati wa bayna ak digeenti iradatul ma'siyati nam ak moy yalla du ko bëgg ci moy soufi wa lolu soufi wa ah non ñom nak ñom da ngay xamne ñoo ay soufi lañ de gaay de soufi dañu wut wa non non d'ailleurs sax sen liñ am ci yalla sax lolo leen ko may sen tasawuf gi ñi dund ñom mo leen ko may dumnu tay mi mom ci bofum rahmalahu un qadir la won ci kiou cheikh abdou qadir jilani la bok radiyallahu anhu non ci isnadam li ci tariqa isnad ci sa kilam a qadri la ba para sax en plus même mom dakoy wax sax ci majmoul fatawa bu tuddu cheikh abdou qadir jilani mom dakoy magal bu bax cheikhuna qutwatun a yoy la wax imam na yoy ni dum ko tere no waaw cheikh abdou qadir al jilani rabbi allah waaw yoron na fi teer dama ko may fathul khayr na fathul khayr bu cheikh abdul qadir al jilani ibn taymiyyah moko shara esti waaw sharh fathul khayr yoron na ko fi ke dama ko may rek dama gis ben qadir bu ki mo may ko waaw bu debur yo waaw me xamna na ci wutan benen fa waaw sara foto on lay ibn taymiyyah moko sara wa bu cheikh abdou qadir al jilani radhiyallahu anhu xati do lu foto ci sen erreur yi ko ko ci waxe bañ eh lool do det ko xana xana kay lu werante xu xat de ko ke xana li nga xawti ni dañ ni ko jak mo xam nga ni mi ñu ne jak ke do ko yedet da la logique ah non mais ñom ñi ay soufi lañ ha soufi yu mak lañ d'ailleurs ñom sax ñoy seen ay référence yu mak ya sauf que nak bon voilà quoi après dañu am ay en fait Ibn Taymiyyah da ngay xam rahimahullah mazhabam feñuluko teeluko feñam surtout yenn aqila yu mom teeluko feñam ko dafa dem ba seri ñi jëwa jamono bu commencé ko tag di bind ni di wax ci mom di ko xam nga yekiti ko mu do expliquer muy doga nak expliquer nak vraiment xam lool moy problème bi xam lool motax problème ko bo notre di am lo pare voilà lool moy problème gaay ak imitation ci imitation rahmalallah dafa am benen affaire bu mu am moy xel mi dafa reuy ci xéru gudu gi la bok da fa am xam aussi quoi surtout ay fiqh ay usul yoy da ko xam bu baax voilà ba fa ramul kalam da ko xam maîtriser ko xam ni philosophie da ko maîtriser mom lepp le maîtriser mom vraiment ponkal la quoi rahmalallah wa ba fa ram jam ko yalla la aussi quoi te vraiment jam ko yalla la kay bu xamni dal non fajar lay commencé di def ay tasbih ba tisba wa mais ko non jam ko yalla won nak non soufi non non après rek ci le déraper non nek ci voilà ci fi ibnu qayyim tamit top ko mom tamit ci yoy mom moy copie conforme mom mo sax mo imprimante manam mom comme si dañ ko imprimer ibnu tayyib bu imprimer scanner ko dalu wa ah rahmalallah mais motax mu ay mom tamit quoi ibnu qayyim lo tax mu ay mën na rek waaw li ñi jang mo koy def dal waaw motax mu ay quoi mom taw rahmalallah mais sauf que rek voilà quoi yenn point motax ñom point rek lañu wuté et puis tamit ñom meluñu ko mohabidi totalement wuté nañ ay yu bari tamit quand même waaw wuté nañ quoi quand même tout waaw deng nga waaw deng kon nak mu ne lol le fait que nit ki buy jaamu yalla de telle sorte que day melni ku koy gis te xamni bu ko gisul nit mom yalla mi ngi koy gis nga xamantene ciofelu yalla ak ragal ko ak yaakar ko da fay sax ci xolam de telle sorte que lolou moy dominer ci xolam lolou day waral ci mom lolou day dox digeentim ak bëgg di moy yalla mu ne fadlan manam rawatina wala bok waxuma la nak han muwaqaatiha ci muy dem bay dug ci bakkar bi diko def waye nak fa iza kharaja bu genne min da'iratul ihsan ci kurelu rafatal gogo fataho danako fat sahbatuho andalem gog ak waris atoho andando goga ak waris atoho ak andale ga al khassata bi nga xamne mom la jago nek gimu nekkon ak yalla wa aishuhum ak senu dundu al hani bu neex bañ amone wa na'imuhum ak xewal ak tamugo matge wa na'imuhum ak senu xewal wala wa yep lay perte dofi wa motax ngay gis nit koy baax sel ki di jaamu yalla mais jek dugg ci ben musiba bakkar wala and ak ñen rek nga gis loolu den ci xol bi une bonne fois pour tout bu tok fu ko tout wa musique te danger wu bu mo nek non def dara yow fep fu ñuy defé yu bon nak nga nefa rek affaire ba nak dindi nak ci affaire ba yow nak li doto meuna retrouver ti banex gu mat gog nga dan am xewal gu mag gog dundu gu neex gi nga don dundu wallahi subhanallah legi nak nga perte lepp ya te bo moy tour nak li ci yalla ay tek mo gëna graw moy day wulbu ci sa xol ba pare xagn lako abadan yalla nañu yalla sam waxa am est ce nga tuttu gu sel ba delu ci wat deng motax mun fa in arada bu namme allah bur yalla bihi ci jambi khayran yu aqarrahu dako saxal fi da'irati ci kurelu ko umumul mu'minin mbolen julli ñi way gem ñi fa in asahu bu ko moye bil ma'asi ci ay moyalati yi nga xamne tukhrijuhu dako genné min da'irati al iman ci kurelu ngem ga ah han wala bok wa kama qala kem ni nga xamne nonu lako waxe annabi yenente bu tedd sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne la yasni du njaalo azani aji njaalo jahina yasni jamana jami njaalo wo wote fek mom mu'minun aji gem la wala yashrubu te du nan al khamra sangara hina yashrubu jamana jam koy nan mom aji nan ja wo wote fek mom aji nan de mu'minun aji gem wala yasriqu tadu sat as-sariqu sat kat bi hina yasriqu jamono gi nga xamantene mi ngi sat wowote fek mom mu'minun aji gem la wala yantahibu te du firi du xotte warme na bata zat sharafin han xot manam warme ku tedd han yarfa'u mu yekiti ilayhi jëm ci mom fiha ci mom annas nit ñi absaruhum seeni beut manam moy bakkar bu muy def dal wala tu wala manam bakkar rek bu muy mënti def hein di xoti manam ben worma dal worma bu tedd ci bakkar yi hein ba nit ñi diko xol hina yantahibu ha jamono jum ko xoti wo mumin fek mum nek ajgum fa iyyakum mang len du moy tandiko lo iyyakum mang len du moy tandiko lo wat tawbatu tub nak ma'rudatun luñu garal la baadu ginnaw gi and ak lool yeb tub garal nako ginnaw gi hadith bi sahih bukhari hadith numero 5578 ak sahih muslim hadith numero 57 ah yoyep nak khurujun ak genn la min da'iratul imani ci da'iratul iman manam li nak te ki wala du yefer lay don mais bokul ci ñi nga xamantene ñoom ci mu'minu haqqani la ñi nga xamne dañ nan ki dafa gëm pire nga xamne maqama iman la am mom maqama islam la manam muslim la julit la mi ngi def yi mais julit la feek weddi wul liko dugalon ci islam bi mais nak bokku ci ñi nga xamne ñoom dañ nan ñi mu'minu no yele ñi yalla tag mu'minu ne nan qad aflahal mu'minu ñi yalla garantie ne ñoom taxé nañ mom nak bokku ci yalla ñu yalla sam fan wéré rek ñaar faslun bi le faslun li da luy teqantal lay mas'ala moy al ma'asi moy yalla yi sababun sabab lañ fi fawatil khair ci fandu yiw day tax yiw daq waaw yiw yi nga naron am yépp day tax ndeysan mu daq ndax bakkar kon fan wéré rek ñaar yi nga xamantene manam bakkar da koy waral moy wo man fatahu kep ko xamantene fat nako rifqatul mu'minina andale ak way gem yi han wa husnu ak rafatuk difa'u llahu jani bur yalla anhum walif len ndax yalla daf ni fa inna llaha nak liwer bo moy yalla yudafi'u day jagn an alladhina amanu wal gay nga xam dañu gëm yalla mom day leen di défendre quoi ñi gëm yalla waaw yow bo démé nak ba défense bobu yalla défalatu lu ko ndax andatu ñom bokku manam bokku to ci ñi mu garantie l'affaire bobu koku nak fatahu dana ko fat kul khairim gep giiw go xamne rattabo ho toftal nako allah bur yalla fi kitabi ci téréem yi ala iman ci ngëm yalla yiw bo wax deg ci terem bi nga na yalla dañ li ñi gëm la ko jox yow bu dé da ngay def bakkar yoy day tax bo gëm yalla gi doto manam ko bokku to ci ñoña de sa fait nak yiw yi muy wax né ñoña koy am yépp yow bokku to dé wa huwa te gis nga lolu dé nahwa jégena mi ata khasla téméri jikko wala téméri jagla té kullu khaslatin bepp jagle wala bepp yiw bepp ndir min ha ci yoy khairun mo gën min ad-dunya ci aduna wa ma fiha ak la ne ci bir légui muy lim limul yépp amna yum ci lim rek wa lim na ci lu wara tolo fukk ak djuroom wa wara fukk ak ñeen après mu tej mono famin ha bok na ci yoy al ajr ak pay al azim bala di magga bok na ci lool ndax yalla def ni wa sawfa khalsef na yu ti jox allah bur yalla al mu'minina way gemi ajran ak pay aziman gu mag suratul nisaa ayat 146 wa min ha ci bok na ci adafu jagn hum walif len shurur ad-dunya lori aduna wal akhirati ak al-akhirah sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna suratul hajj ayat 38 neena inna allaha la yurbur moy bur yalla yu dafu day jagn day jagn an alladhina amanu walil gay nga xamne dañu gëm ومنها بوك ما دالن دي فان ومنها بوك نا سي استغفار الملائكه ديغلو يي ملائكه دي ديغل وخ ملائكه عرش اك نيغا خامل نيو يانو عرش لهم نيل لين مام نيل ني گم ناخ سونو بوروم واخ نا تي سورت الغافر جوروم نيارال آيه با نينا الذين كايغا خامل يحملون داني يانو العرش عرش ومن حوله اك نيكو وور ni tawet ge yusabbihuna dañuy sabbal bi habbi rabbim ci sante sen borom subhanahu wa ta'ala wuy minuna bi te dañ ko gem te dañu sax ci digowum way astaghfirun te dañuy sax ci djeggalu lin la dina amunu ñe gaay xam dañu gem yalla wa min hatta bok na ci muwalatullahi lahum moy mengo bi muwalatullahi mengo bur yalla lahum ñe leer wala yazillu te yalla du toroxal mukk man kep ko xamantene wala du wala bok du torox mukk man kep ko xamne wala allah bur yalla da ko mengo الله يالا دا فا وخت سوره البقره ايه 257 نانا الله غور يالا ولي موي مينغو الذين غاخنا امنو گم نانيو موي سين بارتنير موي سين كولابوراتور ومن حبوك ناتي امره ديغلم جي مي ديغل املائكته ملائكه بي تخ بي تيم تي نيولن دي دالال سين خيل وا سني بوروم وخ سوره الانفال تي جوروم تي فوكيل ايه با نيار 12ème ايه نانا iz fatlikul bi nga xamne yuhi la wahyu rabbuka saboram ila al malaikati ti malaikai anni nek man yalla kat maakum mangi and ak yeen kon fa sabbitu saxalal len degeural len alladheena amanu gaay nga xamne gem nañu wa minha bok na ci an lahum na ñeel na len dar ad darajat daraja yu kawe and rabbihim ci fa borom subhanahu wa ta'ala war maghfiratu ak jegaluk yalla war rizqul karim ak wërseuk wu tedd wa kom ci nim wax ci suratul anfal ci ñentel ayb mun lahum ñen la len darajatun ay daraja ay darabim fasen borom subhanahu wa ta'ala wa mafiratun an jegal gu reey wariskun ak wars karim bu tedd wa min hatte bok na ci li len yalla jaglen ñom ñi nga xamne ñom ñoy ñu gem ni moy al izzatu ak notel ak teranga mun walillahi ñel na bur yalla kess al izzatu notel ci nguuram ak teranga wal rasulih ak ñel na itam yenen tambi sallallahu alayhi wasallam waye tam ñel na walil mu'minina ñel na itam way gem ni walakin nawaya nak al munafiqina nafiqi ñom la ya'lamuna lol duñ ko xam ñom boy wax ne yalla mom teranga mom notel puissance le ki mom ñom buñu gis affaire mom ak yenen ta sallam ak julit ñi c'est que nafiqi duñ xam motax quoi ñom c'est que dañuy fiewu torop hein fi katam gi nek rek quoi voilà pour la parasse quoi waaw kérok lool la doon wax gaay moy samedi bele moy buñu nekké ci koor gi non Modou Abakar dafa la doon affaireu wa afabul kahfina daf ci am ay istishkal yu doon def ay leunt yum ci amone ci walu ana ba pare nak bokku na ci lag bi lan motax ñu tuddi le nonu ja ko andal risi bob ban jariñ la am wa bokku na nak ci tonte bi ben moy affaire li askononte li dal parti bob moy suñu bo sonal dafa jangale ben affaire bu am solo moy bimu nan qatalika akharna alam ya'lamu anna wa'dallahi haqq tadik lolu nonu xew yalla dafa bëgg nit ñi xamné yalla limu diggé loolu amna de telle sorte que lumu yag ñi nekk ci yoonam ñom ñone ci dëgg comme ni wax inna lanansur rusulana walladheena amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad inna liir goor moy ñun yalla lanansur giñ neen ñuy dimbali rusulana suñu yenente walladheena amanu gaar ni gëm nañ fil hayati dunya fi ci dunduk aduna wa yawma yaqumul ashhad ak bis bi nga xamantene way cede dañuy taxaw ak fi ci dess fim nan kataballahu yalla mo dogal lol la akhlibanna wallahi man may note may gagner ana man yalla wa rasuli ak sama yerente yi wa inna jundana lahumul ghalibun ak lo innahum lahumul mansurun ñom ñoy wallahi ñom ñoy ni ñi dimbali wa inna liwul moy jundana suñu soldat yi ñom la ginnanihumul ghalibun ñoy note wala wala kan haqqan alayna nunjir ay duñ jeex ci mel non constant la wala lolou moy am maniko yow da nga defene ñu bari problème bobu lañ am da ngeen defini julit yi ni ñuy ray yalla xolal li wax waka ayyin min nabiyyin qatala ci benen jangil qutila ci benen jangil qutila ma'ahu rubbiyuna kathirun fama wahamu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakarnu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akbaré ay yenen yo xamanteni dañuy and ak gaay yo xamanteni dañu fesso ben ci yalla ñu yar leen tarbiyé leen deug waye ñu ray leen ak di leen ray rayé waye ñoom yenen ci bi dédé ñoom ñu continuer xex loolu nan nga koy déggé ak le fait que yalla né force may gagné loolu di dal taw bu su bëgg ta tek c'est parce que xam nga lan motax yenente yi ñoom ak julit ñi seenu ngañay ñoom teguñu ko ci domine manam ci dominer sur le plan matériel politique wala économique teguñu ko fofu ñoom fiñ ko tek moy deggu yalla gi feñ jeex fofu rek lañ ko tek ñu xutbu aussi ñu xam ni li la won wax ni lu ko bu ñu wax naan yow ya nga da ngay defone parce lo fay taxusan jot yow bu lu julit jot yow wa kay yi lu doon ñom fofu lañ ko tek gis nga fi mu toll lo ci gis yalla won na yefiri ci sen bop ne ñoo daqa tiaxan ñoo daqa woré sen rek lañ ma yalla won nako ci kanam ñepp aduna bi yépp ñepp tek nañ seen bëd ni israël moy toñ waaw loolu ndax loolu nak gañé la loolu ay ngañay loolu mom vraiment loolu la bu baax loolu gañay gi la yéx la trop son situation waaw yalla wonna aduna bi yep ne occidentaux yi sen intérêt rek lañ fi nekkal nité wuñu bu kenn wax ne dañ nit ay buñ wax ne ay droit de l'homme ak yoy diñu tiaxan lool eh non buñu non defal ndam yaakar na buñ la convaincre ci lool parce que eh non il faut que non ñu xanté deug aussi quoi parce que non lu bëgg dafa la mel trop bon parce que mënu wax ay affaire droit de l'homme di gis di xol ni belgi def fele ci congo brazzaville ba tout ci xawmo wa ko ci ki rwanda bok la bu wax wala tiwa han tout ci auto yi wa matante wa ni ñu def fune fuñu dem ci adu bi colonisation yi français alpha ki jël def esclavage tout ça ñom ñoko def non te ba legui ni fu guerre am liñ def algérie lu mu dun fi sun gaay non wa lolu noko meuna tudde ñom bouch ñom liñ def iraq afghanistan ak fenen ak fenen lolu nan nga ko meuna tudde li wa putin ñom russie ni ñi def tchétchénie lolu non nga ko tudde occidentaux yi jappalé gi ñi jappalé israël lolu lan nga ko tudde et cetera et cetera ko droit de l'homme ana droit de l'homme ñi wax mais yalla mo def ci xol nit ñi ñepp xam nañ ni loolu injustice la te deggu yalla gi moy li ñepp xam nañ ni julit ñi dañ leen di xam lañ ko loolu mo xam nañ ko loolu nak moy loolu moy li bëgg deug feñ na kep ku yalla moy li yah li ko man halaka am bayina wa yahya man hayya am bayina kep ko xam ni day alku ci lo xam ni ne preuve yu leer amon na ci ba pare ku dundu sa xol di dundu nga nekk ci yoonu baax yi c'est parce que tamit ci lu leer nañ nga ci nekk nga ne amma nak nafiqi ñom duñ xam lool la lay wax ci ay bi wa munaw min ha te bok na ci ma'iyatullah andal ak yalla bi yalla andal li ahli al-iman ñel way gem yi ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci suratul anfal fukelu ayo ba ak jurom ñent mu ne wa anna allah li we bor moy bur yalla ma'al mu'minina mi ngi and ak way gem ñi wa wa min haata bok na ci batay arifat yekiti ko gi ñi yekiti seen daraja fi dunya ci aduna wal akhirat ak al akhirah bur yaalla subhanahu wa ta'ala neena yarfa'illahu dana yekiti allah bur yaalla yaalla dana yekiti alladheena gaay nga xamne aamanu dañu gëm ci degg minkum ci yeen wal ladheena ak gaay nga xamne utul ilma jox nañu leen xam xam darajaati ay daraja te soof mu jaadala aya fuk ak ben wa lol mo wa waminaat bok na ci i'ta'uhum jox giñ len di jox kiflayni ñaari ciir min rahmatihi ci yermande mom subhanahu wa ta'ala wa i'ta'uhum ak jox giñ len di jox nuran ak leer gi nga xamne yam shuna da ci dox bi ci leer gog lañuy doxé sen tank dañuy xam bu baax fiñ koy def wa maghfiratan ak njigul maghfiratu dhunubi ak sen njigulu bakkar lol moy mi ngi jundil li nek fan surtout hadid ci jeexatal ba wa minha te bok na ci al wudd tar ciofel alladhi bi nga xamne yaj'aluhu dana ko def subhanahu gatti nga la mom suñu borom lahum ñeleen wuhuute moy annahu nak mom borom bi subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum daf leen di sop wa yuhibbu wa yuhibbuhum te daf leen di sop lo ila al malaikati ci malaakam yi wa anbiya'ihi ak yenen